Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 23 Mart Salı. Yıl 2010, ay 3, gün 82, Kasım 136. 1431 Hicri Rebiülahir 7, 1426 Rumi Mart 10. 49. Dünya Meteoroloji Günü ve Haftası. Fırtına. Günün tarihi. 229 yıl önce bugün 23 Mart 1781'de gökyüzünde yeni bir gezegenin varlığı keşfedilmiş. Bu yeni gezegene Uranüs adı verilmişti. 100 yıl önce bugün 23 Mart 1910'da Japon sinemasının 30'dan fazla film çeken en büyük yönetmeni ve senaryo yazarı Akira Kurosawa Tokyo'da doğdu. Koç burcunda doğanlar. 21 Mart 20 Nisan. Yıldızınız Mars. Çekicilik, savaş ve seks temsilcisi. Grubunuz Ateş. Burcunuzun türü Öncü. Üstün yeteneğiniz canlılık ve hareket. Özelliğiniz yeni yeni girişimler, cesaret ve atılganlık. Amacınız başarı ve zafer. Yenmeniz gereken huyunuz sabırsızlık. Devamı yarın. Yemek listesi gün 82. Püreli sahan köftesi, plaki, salata, revani. Büyük Saatli Marif Takvimi. Troubles just begun. I used to pick cotton in my home in Pittsburgh on the farm. I used to pick a whole lot of cotton in my home in Vicksburg on the phone. I used to sing and play my guitar, sang the blues all night long. I lost. mother. When I was a boy of 7 years old, Lord have mercy. Then my aunt and uncle didn't want me. I was left out in the cold. Yeah, I'm gonna be in the heat pretty soon, 'cause I'm from behind the sun anyway. It's 142 degrees in the shade. When you get in your house, it's 162. That's hot. Herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Louisiana Red'le açılışımızı yaptık bugün. 1932'de bugün doğmuştu. Aslında da Iverson Minter bir blues müzisyeni. Gitar, harmonika, ağız mızıkası çalıyor. Aynı zamanda şarkı söylüyor, biraz önce duymuş olabileceğiniz gibi. 50'den fazla da albüm kaydetmiş, kendisini tanıttı, imzasını taşıyan şarkıyı çalarak başladık. I'm Louisiana Red. Evet, haberlerle başlayalım şimdi. İyi haberler mi, kötü haberler mi diye kararsız kaldım. Orta şeker varsa belki, hani ortadan gitmek adına. O anayasa herhalde, orta şeker olan o ama... Önce iyi haberi vereyim ben. Kansere karşı nanorobot bulunmuş. Amerikalılar kanserli hücreye yerleşebilen bir nano parçacık robot geliştirmiş. Radikal gazetesi. Haftanın kanser buluşu. Evet. Artık haftalığa düştü değil mi krizlerimiz? Yani daha doğrusu inovasyon demek daha doğru kriziden ama. Yok, kriz değil bu. İyi haber. Tabii. Müjdeli haberler. Ama bir çeşit atak gibi hani birdenbire çıkıyor ve çare bulunuyor ve o çare sonra hızla yok olup yeni bir çareye yerini bırakıyor. Evet. Nature dergisinin haberine göre diyor insanda kullanılabilecek bu yeni kanser tedavi türüne RNA müdahalesi adı veriliyormuş. Şef konuşuyor diye de bir şey vermiş. Kızılderililerden bir haber gibi. Şef konuşuyor demiş. Neyin şefi? Araştırmaya önderlik eden kimya mühendisliği profesörü Mark Davis. UG şef, büyük reis konuştu diye bir şey. Çalışmanın bir bölümü de Haziran'da American Society of Clinical Oncology toplantısında sunulacakmış. Bu da iyi haber. Sen gidiyor musun? Ya tam net değil daha. Akreditasyonumu bekliyorum. Böyle heyecan verici bir aşamadaymış. Böyle haberler verip heyecanlandırıyorlar. Sonra arkası gelmiyor. Ben de buna üzülüyorum. Ama umut dünyası ya. Bir yandan da hani yaşamak için bir adım daha. Sabah kalktın, gazeteni açtın. Hadi bu kanser işi de bitti diye bir tik atabileceğin listen var. Evet, en az yarına ya da en erken yarına, en geç de gelecek haftaya kadar değil mi? Evet, ardından bir inovasyon daha, yani bir gelişme daha, böyle devam eden aslında seni yüksek tutan haberler zinciri. Evet. Gibi de bakılabilir. Medyanın da bazı sıkıntıları var tabii. Öyle anlıyorum ben. Heyecan verici aşamasındaymış ayrıca. Evet, büyük şef konuştu. Heyecan verici aşaması bilimsel bir aşama mı yoksa? Hayır, o adrenalin aşaması. Anladım, hani aşama o da deyince... bilimsel. Şimdi daha kötü bir haberim de var ama yani. Dünya bugün Dünya Meteoroloji Günü ve haftasıydı fakat dün Dünya Su Günü'ydü ve Birleşmiş Milletler'den bir açıklama geldi. Atık sular milyonlarca çocuğu öldürdüğünü, kirli denizlerdeki atık suların her yıl milyonlarca çocuğu öldürdüğünü bildirmiş Anadolu Ajansı Reuters kaynaklı bir haberi. UNEP'in, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın Hasta Su adlı raporu da bu. Bu da heyecan verici bir aşama ama kötü anlamda. Hı hı. İnsanoğlu ya da insan kızı her gün milyonlarca ton katı atığı nehirlere ve okyanuslara boşaltıyor. Bu modern hayat tarzı itibariyle, yaşama tarzı itibariyle bu atıkların da deniz yaşamını zehirlediği ve her yıl milyonlarca çocuğu öldüren hastalıkların yayılmasına sebep olduğu vurgulanmış. Buna karşı bir nano robot var mı? Bir kol denizlerde dolaşıp hepsini toplasa olmaz mı? Ya da içse o. Ya bu nano robot işinden vazgeçmedikçe bu soruna bir çözüm bulabilmek çok kolay olmayabilir diye ben başka bir denklem kurmak gerektiğini düşünüyorum. Yani mevzu zaten tam da nano robot üretirken başımıza gelenler. Yani tam şey gibi işte hayat siz planlar yaparken geçen süredir gibi. John Lennon. Bu da ona benziyor yani. İşte nano robotu yaparken geçen süre içinde yaptığımız kirlilik zaten nano robotu gereksiz kılıyor bir yerinden sonra. Bu acil su işleriyle ilgili de aslında Bangladeş'e özellikle çok ciddi sıkıntı olduğunu söylemiş Birleşmiş Milletler. Dün de Independent manşetinden bunu duyuruyor. Evet, ama biraz daha farklı bir şekilde. Nasıl oldu da bu şimdi Bangladeş'te, çünkü sularda arsenik oranı çok yüksek ve bu 35 milyon kişinin doğrudan etki altında olması demek. Çernobil'den bile betermiş. Evet, 20 milyon kişi arsenik zehirlenmesi nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. 35'te başka hastalanmalar filan. İşte sürünme durumu 35, ölüm 20 diye bakabiliriz milyon üzerinden baktığımızda. Independent mevzunun özüne doğru bir manşet atmış. 70'li yıllarda hem kuraklık hem de kirli su içilmesi sebebiyle dur demiş Dünya Bankası'yla Birleşmiş Milletler ortak el ele yürümüşler ve demişler ki iyisin biz her tarafa küçük su kuyuları açalım. Tabii yine maliyet faktörü devreye girmiş. O açtıkları su kuyularından ne çıktığına bakmamışlar. Su çıktı mı? Çıktı. İki sene önce İzmir'de arsenikli sular çıktığı zaman Melih Gökçek ile İzmir Belediye Başkanı arasındaki absürt bir tartışmayı hatırladım. O sırada biz bu haberi vermiştik. Yani bu analizi yapmıştık. Bir yerden okumuştuk. Nereden olduğunu hatırlamıyorum. Belki yine independent. Haberi hatırlıyorum. Ama ben de belli katmanlara indiğin zaman, çünkü arsenikli katmanlara rastlıyorsun kaçınılmaz olarak. Çünkü kayaçlar işte neyse onların adı katmanlar halinde ve bazı yerlerde yoğun arsenik bulunuyor. Orayı delip geçtiğin zaman o suya, oradan çıkardığın kuyudaki artezyen kuyusundaki suya arsenik istemez bulaşmış oluyor. Arsenik de olabilecek en ağır zarar verecek ağır metallerden biri. Hem çocuklar daha doğarken beyin hasarı yol açıyor. Sonra yavaş yavaş da öldürüyor olabilecek en ağır şeylerden biri. Batı Bangladeş'i nasıl zehirledi başlığıyla vermiş. Independent bunu. Tam olan şey bu. Çünkü Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası iyilik yapmak istemiş belli ki. Hani bunu da söylemek lazım ama evet. Bütçe diye bir faktör varmış belli ki yine. Hani ne kadar çok kuyu açsak o kadar iyi. İyisi mi bu kuyularla bir daha bütçe ayırıp içinde ne çıkıyor diye bakmak gibi bir işe de girişmeyelim demişler. Ne de olsa bu adamlar zaten kirli su içiyordu. Açtık temiz su çıkardık daha ne kafası. Hindistan'da da bu çok olmuş. Özellikle de bu ucuz motopomplar var. Japon icadı. Nano robot demeyeyim ama ucuzlatılmış şeyler. Onları koyuyorlar ve o zaman çok derinlere kadar inme imkanı oluyor o pompalarda. Suyu öyle de böyle de buluyor. Buluyor. O zaman da tabii arsenik bir yandan, bir de bütün o su altı şeylerden de su gidiyor yani. Yeraltı suları kaynaklarından. Bangladeş'te halkın %13'ü hala bu arsenikli kuyulardan su ihtiyacını gideriyor. Gidermek zorundalar çünkü. Birleşmiş Milletler de harekete geçelim çağrısı yapmış. Bu sefer umarım daha iyi bütçeyle harekete geçerler. Herhalde evet. Öyle mi bakmak lazım duruma? Acil eyleme ihtiyacımız var demiş Bangladeş'teki Birleşmiş Milletler koordinatörü. Peki bu 70'lerde olan durumu mesela değerlendirmişler mi? Niye böyle oldu? Neye ulaştı yok, falan. O geçti. Anladım. Şimdi acil eyleme ihtiyacımız var. Geriye bakacak önümüze vakit bakalım. Yok. Önümüzdeki maçlara bakalım. Demişler. Çok sayıda kanser vakası mümkünmüş olmaktaymış ama sorun yok. Zaten kansere karşı nanorobot var tabii. Yani devreye girdi. Heyecan verici aşamada bir dakika. Pardon. Ama hani heyecan başladıysa zaten bir konuştu. Noktada. Heyecan verici aşamada. Evet. Peki bu şey ne oldu? Bu arada mecliste soru önergesi görüşüldü mü? Hangi soru önergesi? Toprakları üzerinden de geçen İsrail nano değil de robot uçaklar. Görüşülmedi bildiğim kadarıyla. Savaş uçakları. Ya bu anayasa işi olduğu sürece de büyük ihtimalle bu paldır küldüre gidecek olan pek de konuşulmayacak konulardan biri. Belki 8 ay sonra bir akla gelir falan diye düşünüyorum. Ama bir cinayet işlendi orada. İşlendi. Ne ilk ne de son. Türkiye hava sahası da kullanıldı. Bu da ne ilk ne de son. Peki o zaman orta iyilikteki habere geçebiliriz artık. Zamanımız dar. Çünkü fazla dinleyici... çalışmayın izin yapın dedi Japon hükümeti. Onu mu diyorsun? Aa, o da iyi haber. Japon hükümeti çok çalışıldığına karar vermiş Japonya'da. İşkolik değil mi? İşkolizme karşı mücadeleye geçmiş. Amaç 2017'ye kadar her çalışanın yıllık izninin tamamını kullanması imiş. Kapitalizm gerçekten artık bu noktaya getirdi. İnsanlar izin kullanmıyorlar çünkü kullanırlarsa geride kalıyorlar. Biliyorsunuz hepimiz bir yarış atıyız ve sürekli koşmamız gerekiyor. Hükümet de bu işe el atmış işte. Yılda ortalama 8,5 gün yerine kendi hakları olan 18 gün dinlenmelerini tavsiye ediyor Japon hükümeti çalışanlarına. İntihar edenler varmış. Bir de bu okullarda filan bu test sistemin ağır baskı yaptığı için sınav evine kapanıp odasından hiç çıkmayan 1 milyondan fazla Japon vardı. O sendromun adını da hatırlıyordum ama unuttum. Hiç çıkmıyor. Kapının altından veriyorlar yiyeceğini. Karoshi. Öyle mi? Öyleymiş. Çünkü aşırı çalışmaktan kaynaklanan ölüme karoshi deniyormuş Japonca'da. 95'te Japonca'ya katılan bir kelime. O benim tam dediğim bu değildi ama buna yakın bir büyük karar. Büyük ihtimalle. Evet, çocuklar artık gitmiyoruz okula, sokağa da çıkmıyoruz, hayata da çıkmıyoruz diyorlar. Bu onların yetişkin versiyonu. Evet. Sadece işe gidiyor ve işte ölene kadar da çalışıyor. Japonların büyük çoğunluğu iş sözleşmesiyle belirlenen çalışma süresinin üzerinde yılda 100 saatte iş yerinde fazla mesai yapmayı tercih ediyorlar. Tabii bu tercih ediyorları tırnak içinde ve kocaman kalın kalın yazmakta fayda var. Evet. Kurosawa'ya da bir günaydın daha diyelim. 100. yıl dönümünde yönetmen yaşasaydı belki böyle şeyleri de çok derinlemesine felsefi bir biçimde bize izah ederdi. Niye böyle oluyor, karoshi oluyor diye. Gelelim artık anayasaya. İyi mi kötü mü? Şimdi ne oldu bu? Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin bir süredir hazırlıklarını yaptığı anayasa değişikliği paketinin ayrıntıları dün netleşmiş oluyor. 26 maddeden oluşuyormuş tasarı. 12 Eylül darbesini yapanlara yargı yolunun açıldığı ve siyasi partilerin kapatılmasının zorlaştırıldığı da değişiklikler arasında. Hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yapısının değişmesi de çok tartışmalı bir madde olarak karşıya çıkmış. Askere sivil yargı yolunun açıldığını da söyledim mi bilmiyorum. Söyledik herhalde. Üzerinde uzun zamandır çalıştığı belirtiliyordu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Bir süredir de hazırlıkları yapılıyordu bunun. Ama hem muhalefetten hem de yüksek yargıdan büyük tepkiyle de karşılandığını belirtmek gerekiyor. Zaten Radikal Gazetesi mesela buyurun anayasa kavgasına diye vermiş olayı. Çiçek, Ergin ve Boz da anayasa paketini açıkladı. Buyurun anayasa kavgasına demiş üst başlıktan sonra. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaretinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Paçacı'nın da gazetelere de yansımış olan gelir bir çay içip giderler sözleri espri konusu olmuş. Ne içersiniz sorusuna AKP'liler çayı MHP'de içeceğiz karşılığını vermiş. Cumhuriyet Halk Partili Okay'da biz size Nescafe ikram edelim demiş. Herkes kahve isteyince Nescafe'de uzlaşma olduğu esprisi yapılmış. Güzel bir uzlaşma noktası. Ancak hani bizi bağlamıyor bize Nescafe gelmediğine göre diye düşünüyorum. Yine aynı nokta. Aslında biraz karışık bir konu. Bir yandan da çok basit bir konu gibi geliyor bana. Yani yapılan değişikliklerin yargı kısmını yani Anayasa Mahkemesi, HSYK vesaire üzerinde olan biten değişiklikler ya da öneriler kısmını bir kenara bırakacak olursak devamda pek bir şey yok. Benim aslında temelde şahsi yorumum şu. 82 Anayasası aynen duruyor. 5-10 tane maddede yine değişiklik yapıyorlar. Anayasayı değiştirmek, sivil anayasa hazırlamak falan filan gibi bir şey. Bu önümüze gelen işin parçası değilmiş gibi geldi bana. açıkçası. Ben o kadar net konuşabilecek durumda hissetmiyorum doğrusu kendimi ama şu var yani mesela işte bazı gazetelerde de bir özetleme yapılmış durumda. Anayasanın 125. maddesinde yapılan değişiklikle Yüksek Askeri Şura'nın askerlikle ilişik kesme kararları yargıya götürülebilecek. Bu çok uzun zamandan beri yaş kararlarının yargı dışı olması eleştiriliyordu. Ayrıca Yüce Divan kararlarına da yargı yolu açılmış olması var. Sonra işte 12 Eylül darbesini yapanların yargılanmasını önleyen geçici 15. maddenin kaldırıldığı görülüyor. Böylece darbeciler başta Kenan Evren olmak üzere junta 30 yıl sonra hesap verebilme durumuna gelecek. 84. maddedeki söz ve eylemleriyle partisinin kapatılmasına neden olanların vekilliği düşer hükmü kalkmış. Dolayısıyla işte Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk yeniden meclise dönebilecekler. Meclis yolunun açılmış olduğu yorumu var. Savaş hali haricinde asker olmayan kişilerin askeri mahkemelerde yargılanamayacak olması da önemli bir değişiklik bence. Memurlara grev yok ama toplu sözleşme hakkı paketlerini almış. Memurlar da ondan üzüntülü. Mesela, şu memurlar kısmına kadar olan şeyin zaten hani kötü olduğu anlamına gelmiyor bence bu. Gayet olumlu değişiklikler bunlar. Ancak yeterliden uzak olması da önemli. Çünkü herhalde bu anayasa konusunu seneye bir daha açıyor olma ihtimalimiz düşük gibi geliyor bana. Temelde sıkıntım burada. Tabii yoksa ama yeterli olmadığını... Evet söyleyebiliriz ama bir değişiklik olmadı biraz. Yok değişiklik olmadığını söylemedim. Yeterli olmadığını ve 82 Anayasası'nın korunduğunu söylüyorum. Çünkü 82 Anayasası'nın üzerinde kaç maddede 9 ya da 10 maddede değişiklik yapılıyor. 26. Ya da 15 olsun ya da 26 ya da 42. Ama şu da var zaten yarısı değiştirildi 82 Anayasası'nın bugüne kadarki şeylerde. Peki. Yani ama hani sivil bir anayasa hazırlanacaksa bunun hakikaten sivil olabilmesi için gerçekten baştan bir metin yazılmadıkça ruhunu değiştirebilmek çok kolay değildir ya. Doğru ondan zaten geri döndüğü de muhakkak şeyin yargı reformu. Şu memurların durumu bence ayrıca çok önemli şeylerden biri çünkü toplu iş sözleşmesi hakkı sonunda tanınıyor. Ancak toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı tanınmasına rağmen toplu sözleşmede anlamı şu. İşverenle işçilerin masaya oturup uzlaşmaları demek. Uzlaşamamaları durumda ise kurulun toplanıp karar veriyor olması var anayasada ve bu kurul kararının kat'i olduğu yazıyor. Yani kurul toplanıp karar verecek, bürokratlar karar veriyor olacaklar ama buna toplu sözleşme diyeceğiz. İşçiler beğenmezse ne olacak? Hiç olabilecek bir şey yok çünkü grev hakkı tanınmıyor. Anayasada. Kesin yani grev olmadan toplu sözleşme biraz komik bir şey tabii haliyle. Yani Kamu Emekçileri Sendikası Başkanı KESK Başkanı Sami Evren bu düzenleme gizli grev yasağı ILO'ya da aykırıdır. ILO sözleşmelerine demiş Uluslararası Çalışma Örgütü. Şimdi ciddi bir tartışma olacak. Şimdi değişikliğin yeterliliği. Yani yeni bir anayasa yapılmasıyla başlamıştı işe. Hatta Profesör Ergun Özbud'un başkanlığında bir heyet epey ayrıntılı bir çalışma ortaya koymuştu. Ama o sonradan durduruldu o çalışmalardan ve geri dönüldü. O açıdan önemli bir gerileme olduğu söylenebilir şüphesiz bunun. Ama gene de bir değişim olduğu da söylenebilir. İşte onun için zaten... Orta karar bir haber demiştik. Mesela bakalım Taraf Gazetesi birkaç anayasa hukuku profesörüyle görüşmüş. Mesela Bilgi Üniversitesi'nden Ergun Özbudun'la taslak genel hatlarıyla olumlu fakat geri adım atıldığı izlenimini yaratıyor demiş Ergun Özbudun. Tepkilerden çekinildi ve bazı konularda taviz verildi demiş. Değişiklik kabul edildiği takdirde istenilen düzeyde olmayacak. Fakat tabii ki bugüne göre bir iyileştirme sağlayacak. Mesela Anayasa Mahkemesi'ne meclisin seçeceği üye sayısı olmasa da olur mantığıyla yapılmış. Mahkemenin demokratik meşruluğu güçlendirilmek için parlamentonun üye seçmesinden bu kadar korkmamak gerekirdi demiş. Ürkek bir adım. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi anayasa hukuku profesörü Levent Köker de değişikliklerde ana hatlarıyla olumsuz denebilecek bir şey yok. Özel olarak AKP'nin siyasi tercihinden söz edilebilir ama Avrupa ile birlikte hareket eden Türkiye'nin yapması gereken değişiklikler bunlar. Örneğin 42. madde Türkçeden başka hiçbir dil ana dil olarak okutulamaz hükmünün değişmesi gerekiyordu demiş. Anayasa Mahkemesi'nin raportörü ve Demokrat Yargı Derneği eş başkanı Osman Can ise diyeyim çünkü o zaman yanlış telaffuz gibi oluyor. Değişiklik önerisinin yetersiz olduğunu söylemiş ama mevcut duruma göre de bir ilerleme demiş. Yargıtay ve Danıştay'ın yapısında değişiklik olmaması eksikliktir demiş mesela. Askeri mahkemelerle ilgili düzenleme önemli fakat eksiktir. Askeri mahkemelerin sadece disiplin mahkemeleri haline dönüştürülmesi gerekirdi demiş mesela. Radikal gerçek hukuk reformu böyle olurdu demeye getiriyor. Ayrıca siyasi partilerin kapatılması, davalarının açılması yetkisi doğrudan parlamentoda olmalıydı. Şu an önerilen sistem Avrupa'daki en alt standart. İspanya standardı demiş. O tabii karşılaştırmalı olarak bir bakıyor ve biliyor. Yüksek Askeri Şura'nın sadece ihraç kararlarının değil, icrai nitelikte olan bütün kararlarının bu denetime tabi olması gerekirdi. Memurların yargılanmasının önünü kapatan maddenin de çıkarılması gerekirdi demiş. Yani çok sayıda yetersizlik. Tam da sorun aslında hani sıkıcı, tatsız bulduğum şey... Üç aşağı beş yukarı bu benim de. Yani çıkan bu yasa tasarısının aslında çok daha geniş ve çok daha kapsamlı bir demokratikleştirme adımı olması gerekiyor. Eğer anayasa değişikliği olacak ise gibi geliyor bana. Ve bir yandan da atılacak adımların hakikaten iyi hesaplanması ve tartışılması, daha uzlaşıcı bir noktada olunması gerektiğini de düşünüyorum. Uzlaşıdan kastım hakikaten CHP, MHP ne düşünürler kısmı üzerinden değil. Ama sivil toplumun ve genel anlamda bütünüyle tartışmanın doğru şekilde yapılıp ortaya bir metin çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Bu iş böyle hızlı halledilirse çok da iyi olmayabilirmiş gibi geliyor bana. Bir de şey tatsız tabii, referanduma gidecek büyük ihtimalle bu. Evet, 367 ile geçmesi gerekiyor çünkü anayasa değişikliklerinin. Hı. Anayasaya göre 330 ila 367 oyla kabul edilen anayasa değişiklikleri referanduma sunuluyor. Yani 367'nin altında olanlar. Ki öyle olacakmış gibi görünüyor. Evet, çoğunluğu yok. Çünkü sadece bir tek partiden destek alıyorlar ve şeyden almıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi. Onlar baştan reddediyor. BDP değerlendireceğiz dedi. BDP, evet. Yani BDP bile olsa yine de yeterli değil. Yeterli olmayacak. Dolayısıyla bir referandum bekleniyor anayasa. Tam da tatsızlık Mayıs burada. Mayıs sonu gibi, evet. Yani çünkü referanduma gidecek olan maddelerin mesela işte toplu sözleşme hakkı verme, grev hakkı vermeyen toplu sözleşmeye de evet demek zorunda mıyız gibi bir sürü sıkıntıyı da yaratacağı çok açık. Tam da bu yüzden biraz tartışma, uzlaşı, demokrasi kültürü ihtiyacı galiba beliriyor bu tip şeylerde gibi geliyor bana. Evet, aynen öyle. Yani çok bu gibi konular bütün toplumun hayatını düzenleyen en temel hukuki metni. Toplumsal sözleşme değil mi bu? Yani bizim birbirimiz arasında el sıkabilmemizi sağlayan yapı devletli. Evet, yani demokratik sistemlerde en geçerli olan hukuki çerçevenin bütün nasıl yöneten yönetilen ilişkisinin de belirlendiği, bütün toplumun sosyal hakların, sosyal siyasal ve diğer bütün hakların da düzenlenmesine ilişkin çok kapsamlı bir durum anayasalar. O yüzden zaten darbe anayasası gayet bugüne kadar hayatımızı karartmakta çok büyük bir rol oynadı. Ve bütün yapılan %50'sini değişmesine rağmen bir sivil anayasa haline gelemedi. Ve hayatın üstünü örten, hakların ve özgürlüklerin üstünü korumakla görevli olduğu halde tersine örten bir metin halinde engelleyici bir şey oldu. Şimdi tabii referandumun paketin tamamına evet ya da hayır diyen, yani değişikliğe evet diyen biri paketin tamamına evet, hayır diyense paketin tamamına hayır demiş oluyor. Eğer referandumdan anayasa değişiklik paketine hayır cevabı çıkarsa o zaman benzer değişiklikler bir daha da meclise sunulamıyor. Bunu da Voice of America'dan gördüm. Şimdi yürürlük maddesi hariç üçü geçici 26 maddeden oluşuyor teklif taslağı. Bu 26 maddeden her kesimin üzerinde anlaştığı nadir konuları da çıkartmış Elif Özmenek. Hı hı. Anayasanın 12 Eylül yöneticilerinin yargılanmasını önleyen 15. maddesinin yürürlükten kaldırılması ve askere sivil yargı yolunun açılması. Öte yandan da çok tartışmaya açılacak ve üzerinde anlaşmanın en zor sağlanacağı madde diyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını düzenleyen değişiklik. Burada üye sayısının HSYK'nın üye sayısının 21'e çıkarılması, Cumhurbaşkanı'nın da kurula üye seçmesi öngörülüyor. Adalet Bakanı'nın kurul başkanı olarak yerini koruması da sağlanırken kurul kararlarına yargı yolu açılıyor. Burada şimdiden çok ciddi şey çıkarılmış tabii. Yani Baykal mesela anayasayı AKP'lileştirme girişimi diye nitelemiş. Ya bunlar tabii çok akla yatkın değil, goygoycu sözler gibi geliyor bana açıkçası. Hani çok nezaket içi değil söylediğim belki ama artık hani bir yandan da sıkıntıyla alakalı büyük ihtimal. Milliyetçi Hareket Partisi değişikliği yenilenmiş meclisin yapmasını istemiş. Önemli olan yenilenmiş anayasa mı yoksa hani şu anki şeyle ilgili bir sıkıntı var mı? Yani yasamanın yasayamıyor olduğuna dair falan bir şey yok değil mi? Hayır, yok. Niye böyle bir şey istiyorlar inatla? Yani yeni gelecek olan bambaşka bir meclis mi olacak? ZDP partisi mi girecek? Kim gelecek yani? A'dan Z'ye her şey bozuk demişti yanılmıyorsam Doktor Refik Saydam. Bir zamanlar bu memlekette, bir sene 1930'lar. Bu memlekette A'dan Z'ye her şey bozuk. X ve W ve Q harflerini de kabul etmediğimize göre A ve Z arasındaki harf sayısı hala aynı. Değişen bir şey yok. Ya 34 desek. Neye 34 diyoruz? O, bu lafın edildiği yıla. 1934 miymiş? Refik Saydam. O zamandan ya, bu zamana daha iyi o zaman. Bak onu da söyleyebiliriz belki. Yumuşak G'ye kadar gelmiş miyiz diyoruz? Yok, o kadar gelmemişizdir ama hani en azından faşizm yükselen değer değil mesela. Evet. Irkçı olmak matah bir şey değil falan. Yani genel anlamda en azından. Evet, şey yalnız çok sert karşı çıkmış yargı organları. Ne diyorsun buna Yargıtay? Taslağın hedefi yargıyı ele geçirmek demiş. Yani bana bu da garip geliyor açıkçası. Yani çünkü taslağın hedefi, tamam bu işten anlamıyorum. Bunu peşin söylemek zorundayım galiba. Hani kaç üye olunca ne olur? Diğer ülkelerdeki kriterler nelerdir falan. Bir tek işte birkaç tane böyle beni de dikkatimi çeken şey oldu. İşte bakan niye başkanı seçiyor falan gibi. Ama tamamen hani demokratik teamül gereği gördüğüm şeyler. Ama hani yargıyı ele geçirme, kuşatma operasyonu, böyle bir biraz şey göremedim ben yani. Çünkü gördüğüm şey şu: alt mahkemelerden birileri geliyor. Bakanla müsteşarın hala orada niye duruyor olduğunu bilmiyorum. Bu herhalde işin tatsız tarafı ama zaten varlardı. Yani bir ele geçirmek için yeterli plan değilmiş gibi. Ki böyle açıklamalar, hele ki referandum vesaireden de bahsettiğimize göre doğrudan siyaset yapmak zaten değil mi? Ya çünkü içeriği yok. Yargıyı ele geçirmek dediğimiz şey politik bir söz. Yani hukuki Yargıtay bir söz değil. Yanında politik bir organ olmaması gerekir diyorsun sen yani. Işte. Genel anlamıyla galiba evet Yargıtay bunu diyorum. Başkanı siyasi demeç vermemeli diyor. Verecekse bile bunun adabı en azından gerçekten, hani mesela ben böyle bir dil kullanabilen bir politikacı, tırnak içi değilim. Hani yargıyı ele geçirmek istiyorlar ya da bilmem neyi kuşatıyorlar diyemiyorum. Çünkü hani çok büyük laflarmış gibi geliyor. Hani şark politikacısı durumu vardır ya bir miktarda. Bu buna da uyuyor. Yani hani politika yapılacaksa da böyle yapılmasın zaten. Ayrıca hani bu işe soyunacaklarsa daha iyi bir dille ve ne dediğini doğru düzgün anlatan, milleti goygoylamaktan öte bir şey söyleyen bir şeyler yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ancak çok şey beklediğimi bilerek bunları söylüyorum. Evet, bir de kuşatma lafı vardı ama onu şimdi bulamadım. Gazeteleri heyecan içinde taradım. Ben heyecan verici aşamaya gelmiştim ki süremiz de doldu. Bulamayacağım galiba o kuşatma lafını edeni. O da yüksek yargıdan galiba bir şeydi ama maalesef bir şey yapamıyorum. Peki bir ara verip ondan sonra da devam edelim. Araya girerken de destek hattımızı bir kez söyleyelim. Dinleyici Destek Projesi özel yayınının 4. gününe girmiş bulunuyoruz. 7. Radyo Şenliği diye adlandırdığımız ve destek verebileceğiniz hattın numarasını da bir kere söyleyeyim ben. 0212 343 41 41. Açık Gazete. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını bugün saat 9'dan itibaren. Working Man Blues, çalışan insanların, işçilerin bluesu, türküsü. Louisiana Red'den dinlediğimiz ikinci bluesdu bu. 23 Mart 1932'de Alabama'da doğmuştu. Amerika'da blues gitaristi, ağız harmonikası, mızıka çalıyor. Ve aynı zamanda da şarkıcı tabii. Working Man Blues adlı türküyle ona da kulak vermiş olduk. Saat 8.40 Açık Radyo 94.9 burası ve devam ediyoruz Açık Gazete programına. Evet, ben de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Kadir Özbey'in de lafında buldum. Onu da ekleyeyim bu anayasa değişikliği karşısında. Kuşatmaya benzer lafı o söylemiş. Kuşatma değilmiş ama. Hemen. Neymiş? Yürütmenin yargıda yer tutma harekatı. Bir yarma operasyonu. Ama işte yürütme yargıda zaten yer tutmuyor muydu? Adalet Bakanı ve Müsteşar zaten içerideydi. Yeni gelenlere bakıyorum. Yeni gelenler zaten mahkemelerden geliyor gibi geldi bana. Hani hakikaten umarım yanlış bir şey söylemiyorumdur ama okuduğum metinden anladığım şey bu. Hani metin bir uzmanlık ve teknik şey gerektiriyor diye korkuyorum. Ama ondan öte zaten içerideki içeride bu kısmı eleştirilebilir galiba ama bu bir harekat olmaz çünkü zaten içeride. Evet. Falan diye bir garip bir durum var. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker zaten yüksek mahkemeleri devreden çıkartmaya çalışıyorlar demiş. Yani ilave etmek istiyorlar. Bence tehlikeli noktalardan biri olumlu olmasıyla birlikte şey mesela Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru hakkı tanınıyor olması. Bu önemli çünkü bir yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dışında başvurabilecek yeni bir iç hukuk yolu demek bu. Ama bu şu anlamada gelebilir mi diye ürkütüyor insanı uygulamada. Yani görmedim ben. Neyse bakarız. Var var. Şey diyor. Herkes diyor. Herkes demek kurumların aradan çıkması demek diye yorumladım. Ama tabii bu yazanlar ne demek istiyor asla açıklamadıkları için bilemiyoruz. Ama herkesin anlamı şuysa mesela felaket demek. Nereden baktığımızla ilgili herhalde işte. Üst mahkeme ve üst mahkeme ve üst mahkeme diye bekleyip 10 sene ardından Anayasa Mahkemesi'ne başvurup orada 22 sene beklemek demekse mesela bireysel vaka. O zaman buna adalet diyemiyoruz. Evet, yine. Bu anayasa hukuku uzmanı birçok dostumuz tanıdığımız birilerini var. Birilerini çağırıp sorma zamanı olabilir. Konuşuruz evet. Hele bir dinleyici destek projesini bitirelim. Özel yayını. Yani yargın taslağın hedefi yargıyı ele geçirmek diyor ama bu tuhaf yani. Peki memurlar pakette eksik buldu diyor bir haberde grev olmaması. Onu da söylemiştik zaten. Ayrıca da kadınların da memnun olduğuna dair de radikalde bir şey var. Kadın platformu, Mor Çatı ve Kadın İnsan Hakları Vakfı eşitliğe ilişkin düzenleme olumlu demişler ama ek düzenlemelerin gerekli olduğunu da ilave etmişler. Kadınları bir nebze sevindirdi diye verilmiş bir haber. Öte yandan Erdoğan da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da vekille olmazsa milletle uzlaşırız diye bir ibare kullanmış ki. Bundan kasıt referandum oluyor. Referandum oluyor. Yalnız tabii bu anayasa değişikliği konusunda ta ilk yani 2003'ten bu yana işte anayasa kurulları oluşturulup yüksek akademik ünvanı olan kişilerin de Ergun Özbudun gibi işte heyetler oluşturup uzmanlık kuruluşlarında bakmak tam vazgeçildi ve halkla herhangi bir ilişkisi olmayan bir şekilde hazırlandığı için bu sözü de Erdoğan'ın. Bu da başka bir ayak balon. Çünkü halkla el sıkışırız falan. Biz de bu tam şeye benziyor işte. Toplu siyasi sözleşme hakkı demek, veriyorum. Evet. Ancak anlaşamazsak uzlaştırma kurulunun söyledikleri toplu iş sözleşmesi olmuş olur. Gibi bir şey bu. Karambolde isterseniz yerseniz durumu ya da geçici 15. maddeyi kaldıracağım diye işte buna da evet demek. Ya da buna evet dememek için geçici 15. maddeye de hayır demek falan gibi garip bir durumla karşı karşıya kalıyor olabiliriz. Evet yani Merkez Yürütme Kurulu'ndan işte referanduma hazırız mesajı çıkmış ama uzlaşmayı da bir şekilde sağlayalım. Ama olmazsa milletle uzlaşırız görüşü benimsenmiş. Son derece siyasi bir ibare. Siyasetin iki tarafı olması bir garip değil mi bir yandan? Yani çünkü bu konuda açıklama yaptığını açıkladığımız insanlar kimler? CHP, MHP, BDP ve AKP meclisteki partiler ve bir de bu konuda açıklama yapan üst mahkemelerin başkanları. Yani bu da bir garip bir hal bence ama bütün bu garipliği sadece ve sadece tabii üst mahkeme başkanlarına yazmak doğru olmaz. Bence büyük oranda onlara yazmak lazım ama bunun yanında hükümetin de hakikaten ne dediğinin belli olmaması bir garip bir metinle böyle karşı karşıya kalmış olmamız da işin tatsız tarafı herhalde. Evet, evet. Yani Hürriyet Gazetesi de ya hep ya hiç diye bir başlık atmış. 26 maddelik anayasa paketi taslağında değişikliklerin tamamının bütün halinde halk oyuna sunulması önerildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden tepki var diyor. Bir şey de Milliyet Gazetesi de bu inat niye diye bir sürmanşet haber yapmış. Hukukçular kadın hakları, memura toplu sözleşme ve yüksek yargı gibi birbiriyle ilgisiz konuların paket halinde referanduma sunulmasını eleştiriyor demiş. Ve bu inat niye diye de sormuş. filan. Peki. Bunu bu arada şeyde bu konu daha çok tartışılacak. Bizim de biraz önce söylediğimiz gibi gerekli hukuki uzmanlık sorularını da sorabileceğimiz konuklarımız olacaktır. Muhakkak çağıracağız onları da. Onun dışında ilginç bir değişiklik de şeyde gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık reformu kongreden geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi Başkan Barack Obama'nın başlıca gündem maddelerinden biri olan sağlık reformuna çok az bir oy farkıyla çok heyecanlı olmuş. 212'ye karşı 219 oyla onaylanmış durumda. Çok ciddi eleştiriler de var. Son anda Deniz Kusen için Demokrat bağımsız milletvekillerinden Deniz Kusen için Obama'ya dönmesiyle bu değişiklik oldu. Kusin hiç ayrıntılı olarak açıkladı neden bu dönüşü yaptığını. Eleştirenler de var. Truth Dig'den Chris Hedges, kendisine çok saygım vardır. Milletvekili Deniz Kucinich ama o da bir politikacı. Onun için ben hayatta politikacı olmak istemiyorum. Onu da gözetmek istediği işte oy almak için gerekli bazı taban çalışmaları gerekiyor. Para bulması gerekiyor. O yüzden oldu diyor. Ayrıntılı tartışacak zamanımız yok maalesef. Ama bu çok tartışmalı bir şeyi geçmişten Michael Moore da cumhuriyetçilere açık mektup yazmış. Cumhuriyetçilerin tamamı aleyhte oy kullanmış. Büyük bir bölümü var Amerika Birleşik Devletleri'nin de Demokrat Parti'den de 34 kişimine onlar da şey vermiş. Cumhuriyetçilerle birlikte aleyhte oy vermiş. Buna rağmen de geçti 212'ye 219'la. 32 milyon Amerikan vatandaşının daha sağlık sigortası olmasına da imkan veren bir yasa en büyük değişikliklerden biri oldu. Ama tabii büyük de itirazları getirip mahkemelere filan da taşıyacaklarmış. Anayasa Mahkemesi'ne mi artık? Yüksek Mahkeme yemini. Sosyalizm geldi yani değil mi? Evet, sosyalizm geldi diye. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Tıpkı Türkiye'deki anayasa yargı kuşatılıyor. Çok benziyor aslında. Manşet atıyor birileri işte yargı kuşatılıyor, sosyalizm geliyor falan gibi. Yersen. Bir de şey yani son derece yetersiz olmasına rağmen olumlu tarafları da var tabii. Evet. İşte Michael Moore da şey demiş mesela. Büyük numara şu demiş bu geçen kanun tasarısında. Cumhuriyetçilerin de bazılarının hayatları kurtulacak biliyor musunuz demiş. Onların çocukları da ölmeden bazen kurtulabilecekler, bakım görebilecekler demiş. Tabii bu arada Obama eğer bunu da becerememiş olsaydı herhalde hali gerçekten bayağı yamandı diye de bakmak gerekiyor. Çünkü geldiği zamandan beri sadece ve sadece tek şey bu. İrezillik durumunda duruyor orada. Yani Beyaz Saray'da ne yapar ne eder bilmiyorum günü nasıl geçiyor ama. Kalbi durmuştur herhalde ya da minik bir kalp spazmı geçirmiştir. Çok dar bir farkla geçmiş çünkü. Ya öyle bir şey ki zaten şu 16 aylık psikoloji durumu bence etkili olmuş olsa gerek diye düşünüyorum. Demokrat Partililer kazanınca fırlayıp araya ayağa yes we can, evet yapabiliriz diye o seçim sloganını atmaya başlamışlar. Yani sonunda bak, bir şey oldu diye herhalde. 212'ye karşı 219 oy. Yani 4 kişi farklı karşı tarafta oy kullansa geçmeyecekti. İşte 4 kişiyle gerçekten Amerika'nın en alt tabakasının fakirlik anlamda, sosyoekonomik anlamda hayatında ciddi bir değişiklik oldu. Ne kadar kaliteli olur, ne olur, ne biter kısmını daha derin onun bakmak çok, gerekiyor evet, ama. Evet kesin yani Chris Hedges gayet incelemiş ayrıntılı ama vaktimiz yok. Yalnız başlığı yeter zaten. Sağlık reformu Hindenburg zeplini yere indi diyor. Çok beğenmedi aşikar. Yeterli bulmadı. Hindenburg'un sonunu anlatmayayım daha iyi. Bizde Station ID'de gösteriliyor. Duyulabiliyor. Duyulabiliyor. Ağlıyor. Spikerin ağlamaları. Evet, Fransa'da da ilginç bir şey oldu. 22'de 21 Fransa'da solun zaferi. Acayip bir şey oldu. Ona da değinmemiz lazım. Fransa'da aslında bayağı ilginç şeyler oluyor diyebiliriz. Fransa'da ciddi bence bir siyasi değişim durumu var. Sadece bu seçimlerde değil, uzun süredir. Yani mesela bir önceki seçimin parlak yıldızı durumundaki Antikapitalist Parti ciddi anlamda oy kaybetti. Bunu da söylemek lazım. Ama sol ciddi oranda oy kazandı. Yeni Sol ve Yeşiller 3. Evet. parti konumunu korumaya devam ediyor. Fransa'da çok ilginç yani. Burada bir sürü şeyden bahsetmek mümkün. Niye Antikapitalist Parti oy kazanmıştı? Niye oy kaybetti? Niye Yeni Sol bunun üzerinden oy kazandı? Ve Yeşiller ya da Ekolojistler diye geçiyor orada. Oy kazandılar. Oraları biraz uzun hikayeler diyebiliriz. Yine vakit yok deyip kaçmak kolay. Ama şeyi söyleyelim, yani bölgesel seçimler oldu. Yerel seçimler diyelim. Ve 2004 seçimlerine göre daha da arttırıp sol sağla aradaki farkı 22 bölgeden 21'inde seçimleri kazandı. Yani, ali siyaset açısından bakarsak Sarkozy vesaire, hani öyle o büyük siyaset resmi içinde. Ya sağın hakikaten Fransa'da gittikçe bayağı böyle tekmeline tekmeline sürüldüğünü söylemek mümkün. Ancak evet. gelecek olan solun nasıl bir sol inşa edeceği vesaire tartışması ise hararetli bir başka tartışma. Evet, tabii. Ama mesela sağın elindeki iki bölgeden Korsika'da sola geçmiş. Bir tek Alzas kalmış. Hı hı. Napolyon ağlıyor şimdi. Bir Korsikalı olarak Bonaparte'dan bahsediyorum. Yani Sosyalist Parti Genel Sekreterinin tahmini tutmamış maalesef. 22'de 22 diyormuş o. Hı hı. Ama 22'de 21'i almış. Sol ekolojist ortaklığı var. Bir de sağ ve aşırı sağ var. Çekişme burada. Bu açıdan da bence çok billurlaşan bir siyaset alanı olmaya başladı Fransa. Keşke daha çok Fransızca okuyabilsem diye. Böyle arada hayıflanıyorum ben kendi adıma. Çünkü sağ dediğimiz şeyin hakikaten ırkçılar, faşistler ve bütün aslında sermaye yanları olarak bir bütün halinde göründüğü, solunsa iki parça olsa da yine bütünlüklü hareket ettiği bir durum oluştu böyle. Bayağı hani iki keseli bir oyun evet. haline gelmeye başladı Fransa'da siyaset. Ama hiç gam kasavet çekme, bu hafta değil ama bundan sonraki hafta bu konuyu herhalde en iyi bilen insanlardan biri zaten elimizde, programcımız Ahmet İnsel. Evet, Ahmet İnsel'e sorup ne oluyor'yu daha ayrıntılı öğrenmek herhalde mümkün olacak. Onu da böylece geçiştiriyoruz ama şey ağlıyor. Napolyon'dan başka bir kişinin daha ağladığını da düşünüyorum. Le Pen mi? Neydi? Sarkozy. Şeyin adı Sarkozy miydi? Ha, o adam mı diyorsun? Sorma. Carla Bruni'nin kocasının adını soruyordum. O muydu ya? Ya ben bu o tip şeyleri karıştırıyorum. Son aklına kalan Carla Bruni haberi işte fotoğrafları satılacakmış çıplak. Bilmem kaç sene önce çektirdiği. Ahlaksızlık diz boyu efendim, sistematiğin gereği olarak. 30 sene önce çektirdiği çıplak fotoğrafı bilmem kaç bin dolara bilmem kimin eşisiniz diye satabiliyorlar. Evet, orada Sarkozy'yi savunuyoruz tabii ama Sarkozy değil çok bence Carla Bruni ve kadınlık onurunu desek evet. daha doğru. Ya da her şeyin satılması ne garip bir şey. Ne bileyim işte, öyle durumlar da var. Tatsız haber vereyim mi bari? Ahlaki durumların değerlendirmesine de geçeceğiz mi? Geçelim tabii. Bu arada iki tane haber var. Biri Karayılan'dan geliyor. Ateşkesi bozabiliriz demiş PKK lideri Murat Karayılan. DTP'nin kapatılmasından sonra siyasi yoldan çözüm daha da güçleşti. Ateşkesi sona erdirip yeniden silahlı mücadeleye başlayabiliriz. Bu bahar çatışmalı geçebilir demiş. Neden bunu söylüyor? Şu anda neden söylüyor? Çünkü bahar geliyor. Yani lig açılıyor diyebiliriz bir çeşit bu açıdan baktığımızda. Çünkü artık düzenli devam ettiği için çatışmalar 30 senedir neredeyse. Hmm. Hani bir ligden bahsetmek mümkün. Baharla birlikte karlar eriyor. Karların erimesiyle birlikte askerlerin operasyonları sıklaşıyor. Böylece çatışmalar artıyor. Olan şey bu. Ama bu durumda PKK iki şey yapabiliyor. Geri çekilebiliyor. Ya da geri çekilmek yerine cevap verebiliyor. Cevap verebilme ihtimallerinin daha yüksek olduğunu söylüyor. Çünkü saldırılara karşı koyacağız. Dolayısıyla bahar ayları sorunlu ve olaylı geçebilir demiş. Şiddete artık yer yok demiyoruz ama inanıyoruz ki şiddet ancak belli bir yere kadar gidebilir. Sonuçta toplumsal sorunları diyalogla çözülmesi gerekiyor demiş. 7000 üyeleri olduğunu, bunun yarısından fazlasının Kuzey Irak'ta olduğunu da söylemiş. Öyle bir haber vardı. Roman açılımı hani hesabını soruyorduk ya. Devlet ya, resmi evet. özür diledi. Ne olacak şimdi? Çünkü resmi özür dilediğine göre yıllardır sistematik olarak romanları ya da çingeneleri şimdilik söyleyebilirken söyleyelim. Ciddi anlamda sistematik ayrımcılığa ve ırkçılığa tabi tuttuğunu, bu insanların hayatlarını çekilmez kıldığını kabul etti devlet. Başbakanın ağzından özür diledi. Şimdi ne yapacak diyorduk. Yapa yapa bunu yapmışlar. Yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hakkında kanunun 21. maddesinin son fıkrasında yer alan çingeneler ibaresi ayrımcılığı çağrıştırdığı gerekçesiyle maddeden çıkarılmaktaymış efendim. Peh peh, bu ne reform ya. Teşekkürler Türkiye deyip devam edebiliriz. İstersen ahlaki yerlere varalım. Zaten şuncacık zaman kaldı. Gördesi bırakalım bir kenara diyorsun. Gördes ne? Hani Gördes'ten sürülen çingeneler ha, mi? Ha. Ya işte onlara çingene demiyoruz. Gördes'ten sürülen romanlar diyoruz. Böylece sorun bitiyor. Evet. Konu da buydu zaten. Doğru anlamışlar. Evleri yakılmıştı falan. Neyse. Şimdi gelelim. Kimin ahlakını kime teslim edeceğimiz. Evet. Tutum getiriyorlar. Kavaf'ın açıklamalarını hatırlıyorsunuz büyük ihtimalle. Biyolojik bir hastalıktır eşcinsellik demişti. Bunun üzerinden aslında çeşitli görüşler çıkmıştı. Sağlık Bakanı tam da değil falan diye böyle daha bir 9-8 yapmıştı. Egemen Bağış bence bir hastalık değildir eşcinsellik demişti falan. En sonunda Lambda cumartesi günü sokaktaydı. Ve yüzlerce kişi İstiklal Caddesi'nde yürüyüp bizi hasta ettiniz, asıl hasta sizsiniz diye dalga geçmişti Kavaf'ın açıklamalarıyla. Ve Kavaf'ı istifaya davet etmişti haliyle. Ve tabii hormonlu domates ödülünün de en önemli adaylarından biri haline gelmişti Kavaf. Kavaf ayrıca aileden ve başka neden sorumlu? Kadın ve aileden sorumlu. İkisi evet. birbirinden ayrılamıyor biliyorsun. Evet. Halbuki göbek bağı kesildikten sonra ayırmak mümkün ama henüz daha kesemedik herhalde. Galiba Kavaf şeyi söylemişti işte. Sonradan bir daha açıklama daha yapmış. Ben görüşümü belirttim demiş. Ama bu da çok güzel ya. Karar Sarı hakkı et. Da sende. Görüş de bildirebiliyorsun. Sence dünya düz mü yuvarlak mı? Bence senin önemli değil. Kübik. Senin görüşüne göre nasıl? Ya benim görüşümün kübik olması çok önemli olmayabilir ama mesela atıyorum Kandil Rasathanesi'nin başında oturuyor olsaydım ve kübik deseydim biraz daha önemli olabilirdi büyük ihtimalle değil mi? Ya da mesela güneş dünyanın etrafında dönüyor deseydin. Evet, teleskobumla baktım efendim çok bellidir ki bu bunun etrafında dönmektedir deseydim. Benim kanaat hatta teleskopla da bakmadım lüzum da görmüyorum benim görüşüm bu yöndedir diyemezdim. Bu da olabilirdi diyebilirdim belli ki hani atış serbest orası çok açık ama işin garip kısmı da tam burası değil mi zaten? Yani ben avi olarak istediğim gibi zırzop konuşmalar yapma hakkına sahibim çünkü herhangi bir sorumluluğum kamunun bana yüklemiş olduğu bir görev yok ama o kamu bir görev yüklese bu görev kapsamında saçmalama hakkım olmaz değil mi? Yani Kavaf saçmalı demiyorum yanlış anlaşılmasın diye bir de saçmalayayım böyle. Neyse sonuç olarak biz Kavaf'la iş bitti derken gerçekten ağır bir darbe yedik demek mümkün sanırım. Çünkü insan hakları örgütü olduğunu ya da insan haklarını savunduğunu iddia eden bir kısım örgüt dün bir araya gelerek bu garabeti bir de destekledi Pişkince. İHA, İnsani Yardım Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi, İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı, Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı, Medeniyet Derneği, Önder ve Mazlumlar İstanbul Şubesi idi. Destekleyenler aslında başka sivil toplum kuruluşları da vardı. Bunların hepsinin ortak kesişim kümesi kendilerini Müslüman olarak tanımlayan örgütler olması aslında. Hayata Çağrı Platformu diye bir şemsiye etrafında yapmışlar bu açıklamayı değil mi? Hakikaten onların baktığı perspektiften hayata çağrı. Çünkü şunu öne sürüyorlar. Eğer ki eşcinselliği normal olarak kabul edersek herkes hayat eşcinsel biter. Olur. Bu durumda çocuk olmaz. Çocuk olmazsa hayat biter. Ya bu kadar hakikaten insanlar meyilli mi eşcinsel olmaya? Niye böyle bir şey var anlamadım ben. Yani serbest kalırsa herkes eşcinselleşiyor. Bu cinsel yönelim dediğimiz şeyde nereye oturuyor geçiyorum. Ben şeyi de kavrayamıyorum. Yani yasak diye mi eşcinsel ilişki kurmuyorlar? Niye böyle garip bir yerden yaklaşıyorlar? Anlamış değilim. Neyse. Bu başka bir sorunsal olarak bir kenarda evet, dursun. Mektupta herkesin eşcinsel olmayı tercih etmesi durumunda yani yeryüzünde hayat mümkün olamaz diyorlar. Ya. Bu durumda herkesin intihar etmeyi tercih etmesi durumunda yine hayat kalmaz mesela. Zaten öyle olmaya doğru da gidiyor işte küresel iklim değişikliği konusunda. Yok ben hani daha bireysel olarak hani kişisel olarak ele alıp durumu atlamaktan falan bahsediyorum. Kolektif intihardı kastettiğim bu değil. Yani. Yok kolektif ama tekil tekil kolektiflikten bahsediyordum ben. Hani 3 milyar kişi atlarsa camdan gibi saçma sapan bir durum bu. Ama bunun üzerinden çıkıp... Ben bu görüşte değilim. Sizin görüşünüzde buyurun siz de atın. Ben de atıyorum. Onlar da siz de buyurun. Bu işi nanorobotlarla rahatlıkla çözebileceğiz. Umuyorum. Umuyorum. Ve bak büyük şef olarak konuşuyorum. Heyecan verici aşamaya geldik. Bu eşcinsellik sorununu çözeceğiz biz. Vallahi çözmemiz gerektiği çok açık. Çünkü bu önermenin ben gerçek düşündükleri önerme olduğunu da düşünmüyorum. Baya baya bildiğin homofobinin üzerini kapatmak için 1001 tane takla atılmış metin var karşımızda. Platformun sözcüsü Asiye Dilipak okumuş. Eşcinselliğin insanlığın geleceğini tehdit ettiğini belirterek diye başlayan bir metinden bahsediyoruz. Bütün ilahi dinler eşcinselliği bir bozulma, sapma, gayri ahlaki bir tutum, tabi olanın dışına çıkma ve günah olarak görür diyor. İyi de biz ilahi bir dinin zaten koşulları üzerinden bakmıyoruz hayata. Çok da umurumda deme hakkına sahip olduğumuz için zaten hani hukuk devletinde yaşayabiliyoruz falan filan. O kısımları geçmiş onlar belli ki. Tarihte bu tür sapkınlıklar yaşayan topluluklar ilahi kitaplara göre çirkinlik ve kötülük üzere oldukları saptıkları için azap görmüş ve helak edilmiştir diyor. Buna inanıp inanmamak tabii kişisel tercihtir. Buna inanıp eşcinsel olmama hakkına da olmak ya da olmamak mümkünse böyle bir konuda sahipler. Ama çıkıp şu açıklamayı destekliyor olmanın politik bir karşılığı olduğunun onlar da en az bizim kadar herhalde farkındalar. Bu aynı Yargıtay zıngıltısına benziyor bir miktar. Lobi zihniyet oluşumlar bir de böyle bir komplo teorisi yapmışlar. İnsan nesliyle ve dünyanın geleceğiyle oynayan lobi zihniyet oluşumlar tarafından da beslenen ve desteklenen eşcinsellik bize göre bir anomali durumudur. İnsanlığın geleceğini anomali. Ve nesil emniyetini tehdit eden eşcinselliğin bir anomali olarak görülmemesi sorunu yaşayanların tedavi talebini köreltecek. Böyle bir tedavi yok. Yok yani hani tıbben mümkün değil çünkü tıp reddediyor bunun hastalık olduğunu. O senin görüşün. Yok bu benim görüşüm değil bu uluslararası tüm psikiyatri kuruluşlarının örgütlenmelerinin ortak görüşü. Ben o zamanlarda bu Ali Yakavaf'la ilgili olarak da söylemiştim bir kez daha hatırlatayım mı? Şimdi peki hayvanların durumu ne olacak? Hayvanları sopayla ayırabiliyoruz biliyorsun. İnsanlarda bunu yaptığın zaman modern çağda çok hoş karşılanmıyor. Anomali durumu hayvanlar, insanlar için var bir de hayvanlar için yok öyle İyi mi? İyi de böyle bir açıklamanın içinde o zaman ben de şunu söyleyebilirim. Şeytanın kime musallat olacağı belli olmaz. Hayvana da musallat olmuş olabilir diye bakamaz mıyız o zaman? Yani nasıl olsa hani helak oluruz. Sodom ve Gomorra'dan falan bahsediyor Metin Düz'den. Evet çok acayip. Yani biz bilim mi tercih edeceğiz herhalde. Bruce Baghemi'nin bir kitabı var. En az 470 hayvan çeşidinde homoseksüalite, eşcinsellik tespit etmiş. Moralini bozma adamların. Zaten çıkmışlar Sirkeci Postanesi önüne. Biological 37 kişi. Yani çok yani New Scientist dergisinde de Edinburgh hayvanat bahçesinde Edinburgh diyorlar onlar. Hı hı. Bütün penguenlerin yeni durmadan adlarının değişmesi gerekmiş. Çünkü böyle mutlu mesut yaşayan çift penguenleri görüp işte birine kadın birine erkek penguenlerde cinsiyet koymuş. Tespit etmek çok kolay değil. Evet. O yüzden bu kadın herhalde bu da adam diye şey yapmışlar. Bir de sürekli sevişiyorlar. Evet. Sonra Edinburgh Hayvanat Bahçesi kötü bir açıklama yapmak zorunda. Adlarını değiştiriyoruz kusura bakmayın. İkisi de erkekmiş diye açıklama yapmak zorunda kalmışlardı. İkisi de dediğim çiftlerin erkeklerden oluştuğunu açıklayıp böyle de durumlar mevcut. Ancak tabii penguenler seviştiği için insanların sevişme hakkı yok başkalarıyla. Sevişmeseler de sevişebilirlerdi diye bir garip de hal var. Yani çünkü hak ve özgürlük dediğimiz şey tam da buna tekabül ediyor. Sana ne? Kısmı çok açıkça Düz'den söylenmeli. Bu arada Bu konuda henüz daha çok fazla tepki de olmadığını söylemek gerekiyor. O da işin diğer ilginç tarafı. Yani Kavaf'tan daha fazla bence tepki gösterilmesi gereken şey tam bu. Çünkü insan hakları dediğimiz şeyi kafasına göre yorumlayan bir örgütlenme cinsi var karşımızda. İşte Disiplin Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nin bir açıklaması oldu. Bu konuda oradan bir adet cümle bence önemliydi. Onu söylemek de gerekir diye düşünüyorum. İnançları gereği örtünmek isteyen kadınları çağ dışı, dinci, örümcek kafalı diye damgalayan ayrımcılarla aynı zihniyet havuzunu paylaşan bu kurumlar, insan hakları ve demokrasi perspektifinden bakan bizler için sapkınlığın bizatihi kendisi konumundalar demişler. Ki hakikaten durum bence de 3 aşağı 5 yukarı buna tekabül ediyor. Ve şey de, devamı da var. Kürt olduğu için dilini konuşamayanlar, Ermeni olduğu için sürülen, başörtüsü taktığı için devlet tarafından dışlananlar, eşcinsel olduğu için sokak ortasında öldürülenler bizleriz diye de bitiyor. Ayşe Demirbilek imzalı metin, Disip Merkez Komite herhalde MK üyesi. Evet, burada bence benim fikrimi soracak olursam dünya kesinlikle düz. Ben bakıyorum uçsuz bucaksız dümdüz nasıl o yuvarlak olduğuna karar veriliyor ya. Bence bunu zaten tartışılmaya devam etmesi de fayda var. Çünkü bir kısım dünyayı yuvarlatmaya çalışan, önümüzü kapatmaya çalışan karanlık zihniyet, lobi ve odaklar bize bunu kakıyor olabilirler fena halde. Dikkatli olmak, uyanık olmak zamanı. Ya ben her sabah bakıyorum dümdüz uçsuz bucaksız gidiyor ya. Biliyor musun, ben de hiç yuvarlandığını görmedim. Yani bütün bunların komplo olma ihtimali yüksek. Ve muhtemelen Amerika değil mi? Yüksek sesle söylemeyelim ama. Yok, söylemeyelim, çünkü öyle söyleyince hedef de oluyor. O zaman netleşebiliyor durum, odaklanabiliyor. Halbuki böyle billurlaşması iyi değil. Böyle saçma sapan bir çamur olarak çevrede gezinmeli durum. Tam tanımlanamamalı. Hani kapı arkasından çıkmasını beklemeliyiz ki işlevli olsun. Düz işte, düz. Düz tabii ki, düz. Kesinlikle. Çıkıyoruz şimdi, artık bitiriyoruz ve destek projesi özel yayınında 7. şenliğe geçeceğiz. Ve Ink Spots grubuna kulak veriyoruz. Don't Get Around Much Anymore adlı standardı söyleyecekler. Ink Spots'ta bir zamanların 1940'larla 50'lerin ünlü gruplarından biriydi. O gruptan Bill Kenny'nin ölümü 1978'de bugündü. Onun için çalıyoruz. Ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. When I'm not playing solitaire, I take a book down from the shelf. And what with programs on the air, I keep pretty much to myself. Miss the Saturday dance, heard the crowd at the floor, couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club, got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around much anymore. Oh, darling, I guess my mind's more at ease, but nevertheless, why stir up memories? Been invited on days, might have gone, but what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore. Thank you.